أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة الأحزاب مدنی سورۃ تے نزولاً نوے نمبر دے پس دا سورہ آل عمران نا نازل شبے دے او ترتیب دا سورتنو کی 33 نمبر دے دریدیرشم نمبر پس د سورہ الف لام میم سجدے نہ دے ربط دلی سورت دمخ کی سورت سرا پگڑو وجوہات باندھ دے ہر کلمخ کی سورت کی رد شبہ د مشرکان و اوشو دلائل ثلاثہ سرا رد شبہ د مشرکان اوشو بیان د توحید پدری وان قسم د دلائل سرا ندی سرت کی اللہ وضاحت د مسلی کئی پ امثلہ ثلاثہ سرا پدریو مثالون سرا دیو جن ور پسی روڑو دوے موجا ہر کلمخ کی سرند کے آخری آیات کے اولوستل فَأَعْرِزْ عَنْهُمْ مَخْتِنَ وَاڑَوَا ندی سرت کی ڈومبی آیات کی وئی صرف مخ اڑول نا ولا تطع الکافرین والمنافقین خبر ممنا دیو جنور پسیرو در موچ مخ کی سرت کی رد شرک اوشو ندی سرند کی اللہ رد درس میں باطل کئی یا مخ کی سرند کے 15 و 16 نمبر آیات کی اوصاف د مومنان و ذکر شو ندی سرت کے 36 کے نور اوصاف نور اوصاف ذکر کئی اذا قضى الله ورسوله امرا 33 نمبر آیات نے شروع کی. یا مخ کی صورت کی رد شرک اللہ اکڑو ندی صورت کی اللہ مسجد مشرکان ذکر کئی چاغا حملو پا مومنانو لگا جنگ احزاب جنگ خندق دی وجن ورپسی روڑو امتیازات دا صورت. صورت ممتاز دے پا غزو احزاب باندی. احزاب و تزکوی چو دیر ڈلی راغنڈ شوی دا مسلمانانو خلاف نیٹو جوڑ کڑیو لکہ اسیم نیٹو جوڑ کڑی کن او دغرنگی جنگ خندق و تو ہم وی زکا چی پدی کی خندق کنستے شو دا مدینی نا چار چا پیرا جنگ خندق متوی او جنگ احزاب متوی نور دا دوان یو جنگ دیکھا تفصیل بروست کو انشاء. دویم سورت ممتاز دے پسلیرش خطابات باندے دولس خطابات نبی علیہ الصلات والسلام تا او دولس خطابات امت دا نبی علیہ الصلات والسلام تا دریم سرد ممتاز دے پا دریو امثلو باندے دری مثالونه ذکر کئی سلورم آیات سلورم سرد ممتاز دے پا دے خبر باندے چا اللہ وی دا گناہ دا پارا قصد اغا شرط دے خطائے سر یو کار اوشنو دا گناہ ندا قصد او ارادہ پا کے شرط دے پینزم آیات وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ چی دا سڑا قصد او ارادہ پا کیوی سورت ممتاز دے پا غزو بنو قریظہ باندے پا غزو بنو قریظہ باندے سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 6 باندے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتہ پیغمبر علیہ السلام تب رزان نہ خوب گورے رزان نہ بہتا غور گورے خوب بہتا گورے سورت ممتاز دے پا واقعہ دا حضرت زید او دا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 40 باندے کہ پیغمبر علیہ السلام دا امت حقیقی پلار نہ دے ما کان محمد ابا احد من رجالکو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین سورت ممتاز دے پا صفائے دا موسیٰ علیہ السلام باندے آخرہ کی چا بدنام پی لگولی با نفبر رأہ اللہ مما قالو وکان عند اللہ وجیہا 69 نمبر آیات. سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 72 باندے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال آیت نمبر 72. مقصد سورت التحزیز فی التبلیغ ڈبل دعات سر نکل کی التحزیز فی التبلیغ والتشجیع للمبلغ. سورت کے اللہ تیزی ور کئی پا بیان باندے پا تبلیغ باندے. ہر کلچے سورہ لقمان سورہ روم سورہ لقمان اور سورہ الف لام میم سجدہ کے مسئلہ دا توحید ثابت شوا پدرے وان قسم رد دلائل سرا اورد دا شبہے دا مشرکان و اشو ندی سرد کے تحزیز ورکئی چپاسا تیزی ورکئی پاسا اس بیانو کا کن او شجاعت دلیری بہادری پیدا کئی پا بیانون کی گئی چرا چاہد تکلیفون مصیبتون پروا مکوا ما باندی اللہ وی زان اس پارا زبد بچ کو. مقصد دا سورت التحزیز فی التبلیغ والتشجیع للمبلغ. سورت کے اللہ سلیرش خطابات ذکر کئی دولس خطابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اور دولس خطابات امت دا نبی علیہ السلام تا دا سوت حکم کئی سنے منی کئی اور سورت کے اللہ رد کئی درس میں باطل رد کئی درس میں باطل. دولس خطابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا لکایتو نولی کے ازان سرا رمبے خطاب رمبی آیات کے اتق اللہ دویم ولا تطع الکافرین دریم خطاب آیت نمبر دویم کے واتبع ما یوحا الیک من ربک آیاتو نے لکھے ایک ایک دو سات اٹھائیس سینتیس اٹھتیس پینتالیس پچاس باون انسٹھ اور ستر. دا دولس خطابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا تفصیل میں انشاءاللہ پخپل زیکو دولس خطابات امت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا آیت نمبر چھ نو اکیس تیس تینتیس پتا سا بوجھ دے روکے گا بوتل چھ نو اکیس تیس آیت نمبر تینتیس آیت نمبر چونتیس آیت نمبر چھتیس چالیس چوالیس آیت نمبر ترپن بیا ترپن اواخری آیت نمبر ستر دا دولس خطابات امت د نبی علیہ الصلات والسلام دا ذکر کیږي او سرند کې الله رد کوي د رسم باطل رد کوي د رسم باطل یو د شرک یو د بدعت دریم د رسم شرک دا اللہ سره په ذات او صفاتو کې حصہ دار او برخہ دار جوړول شرک او په شرک سره څه شی تباہ کیږي عقیدہ تباہ کیږي ځکه دا شرک تعلق د عقیدې سره دی دویم دے بدعت بدعت دیتے ہوئے لکھی گی کہ بخیر القرون کی یو کار نو یعنی یو نوے کار کہ پا دین کے نو دا دین نا ندے د نبی علیہ السلام د صحابہ د تابعین د تبع تابعین په دور کې نو زګه دغه خیر القرون دی او اوس یو تن کوي نوې دے او بل دا چې دا تن پکې ثواب هم ګڼي دی ته ویل کېږي بدعت یو کار په خیر القرون کې نو او اوس یو تن کوي او ثواب هم پکې ګڼي او پرېښودل یې ګناه ګڼي نو دی ته ویل کېږي بدعت پوه شو لکه جنازې نه پس په جمع دعا جنازه خود دعا ده کده جنازه ثابته ده پا قبر دعا ثابته ده درو رزو پوری دعا پا جمع ده ثابته ده خود جنازه پس فوراً ده خخول نروان ده دعا چه جنازه او که مخ راواره و یو دعا بوکو نو تا ده جنازه که خیره او که اوز ده پا خیر القرون کے نو پا دین کے نوے کار دے او دا کمی چی کئی ثواب پا کی گنی او پری خودلی سا گنی گناہ گنی نا دیتا بیدت ہوئی پوئے گیا کنا مڈی پس درم کول سلوی اختی کول دا جمیش پی کول کلیزی کول دا خو په خیر القرون کې نو کنه نبی علیہ السلام چرته درېمه کړې ده چرته د جمعې شپې کړې چرته سلویختی کړې کلیزې کړې ده اوس یې که یو تن کوي نو نیت یې څه دی د ثواب او یې که پرې مې ښودو نو ګناه ده کنه دې ته څه ویلې کېږي بدعت سنت نه پس په جمع دعا دا خو په خیر القرون کې نشته کنه نبی علیہ السلام تو سلام خو سنت د نبی علیہ السلام د پاره نفر زمونږ د پاره سنت دی د سره په جمعات کې کړی نه دی پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي چې فرض به وکړل نو کور ته بتلو او یو تن اوس د سنتو نه پس په جمع دعا کوي نو بیا خو سنت هم په جمع کوه کنه وایي چې جمع کې ثواب ډېر دی نو دا سنت چې مونږ ځان له کوو خو مخکې کېږه کنه جمع به کوو قرآن صرف جمع کې چې ثواب ډېر دی نو صرف دعا کې ثواب دی بیا خو پکار ده چې سلام اړې نو بیا نیت تړه چې دا سنت هم په جمع کوو بیا خو په دې کې ثواب ډیر دی، هغه ولې نه کوي؟ وی پیغمبر نه دی کړی، زه دام پیغمبر نه دی کړی، پرېږده لنډه خبر. اوس یو تن دا کوي نو ثواب پکې ګڼي، او پرېښودل یې څه ګڼي؟ ګناه ګڼي. ملا ته ښه پته چې دا غلط کار دی، دا بدعت دی، خو که پټ چې تپوس وکړي نو څه وایي؟ وایي جی مجبور یم، وروسته را پسې اجیان ولاړ دي او زما نه مخکې ملا په دې شی مخته کړي دي، نو اوس که زه نه کوم نو وایي به چې زه نو بې ایمانه ده. نبی علیه السلام په ممبر کې ولاړ یو بې ایمانی کې د هغه سنتو سره لوبې ټوکې کې د خلکو دپاره دی دین ګډ وډ کړو، دې ته څه ویلې کېږي؟ بدعت. تفصیل به مخکې شوی دی. دریم دی هغې ته ویلې کېږي رسم. څه ورته وایي؟ رسم. رسم دې ته وایي چې یو کار نوی وي خو کوونکی د دین نه نه ګڼي، کولو کې ثواب هم نه ګڼي، خو پرېښودل شرم ګڼي. دا تعریف دی ښه لیکې دا ځان سره. اکثر دې پیپرو کې مراضي کوي رسم چن وی وي خو کوونکی د دین نه نه ګڼي، کولو کې ثواب هم نه ګڼي، خو پرېښودل یې شرم ګڼي. لکه نکریزې کول، په ودونو خادو کې نکریزې کول. اوس یو تن څه وایي؟ دا نعوذ بالله من ذلک د دین نه دي. او شیخ نه وی دی کنه؟ پخوا خو نو کنه؟ نه وی دی، خو دا تن د دین نه نه ګڼي. او نه دا وایي که نکریزې مې چاله یوړې یار دوست له ملګري له نو په دې به ما ته اجر الله راکوي، اجر هم پکې نه ګڼي، خو پرېښودل یې څه ګڼي؟ شرم ګڼي. وایي جي که نکریزې مې پرېغوستې نو زما لوی نوم دی او پوره عزت به مې ختم شي. او یاره جي دا خو پلان کې خپه کېږي که دا جنجونه دا پالنګ باندې ختل دا ټول رسم دی کنه؟ تاسې نور ګڼ شمېر کارونه دي، دې ته رسم وایي. دې صورت کې الله رد د رسم باطل کوي. خبره مې دې له راوسته. دې صورت کې رد څه کوي؟ د رسم باطل، غلط رسم. په عربو کې یو رسم داو، یو رسم په عربو کې داو چې یو تن به لږې شو او ښځې له به طلاق ورکولو نه داسې به ورته وویل انت علیه که زهر امي، ته په ما داسې حرامې لکه زما د مور شاه. نه بس یو تن به ښځې ته ده وویل نو بس او پې طلاقه شوه. حضرت حوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها راغلې ده، حضرت حوله رضی الله تعالی عنها راغلې ده سوره مجادله کې، داغه تفصیل براشي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم. اتشمي سي باري ډومبيات، دغه ډومبياتونو کې ردي بیان کوي. هغه نبی علیہ السلام ته وایي حضرت زما خاون بوډا دی او زما خوز بچی دی او زه خو بوډی یم، او خاون ما ته داسې وویلې. نبی علیہ السلام ورته ایزا قرآن کې د دې څه حکم نشته، نو څه درته وویل؟ بس طلاق یې. او هغه وایي نه حضرت وګوره که نه څه ناڅه حکم بهي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایي نشته هیڅ حکم نشته قرآن کې. اغه الله ته جڑا فریاد شروع کو و تشتکی الی الله، الله ته فریاد شروع کو. اغه لا اوته نه ده کوله چې جبرئیل امین راغو او آیاتونه نازل شو، دغه د سوره مجادله دا ډومبی آیاتونه. په دغه کې بیا بیان د خبرې اوشو چې یو تن که لږ شو ښځې ته دا خبره وکړه نو ښځه به طلاقېږي نه خو خاون یو غلطه خبره وکړه نو بطور کفاره یا به غلام ازادی او یا به دو میاشتې روجی نیسي پرله پسې یو خو دغه رسم دی لکه دې ډومبیا یادونو کې د هغې بیان کوي څلورم یاد کې چې که ښځې ته د مور ووی نو دا ښځه ستا په خوله باندې ستا مور نشي کېدی دا ښځه ستا په خوله ستا مور نشي کېدی دویم رسم په عربو کې دا و چې هغوی د متبنا د زوی سره د متبنا د ښځې سره نکاح به ناجایزه ګڼله متبنا پېژنې موبولا بیٹا چې یو تن لګي شو او پردی زوی په زویتوب باندې ونیسي دې ته متبنا وایي زه به دا لفظ بار بار ویم ښه هسې نه چې بیا سوچونه کوی چې متبنا څه ته وایي اوس یې ځکه تفصیل کوم چې وروسته بیا راځي دا خبرې پکې موبولا بیٹا پردی زوی په زویتوب باندې نیول عربو به د متبنا د ښځې سره مثال متبنا به ښځې له طلاق ورکو نه دې تن به ورسره بیا نکاح نه کوله ویل به یاره دا خو زما انګور ده د دې صورت کې د دې رسم الله د هغې خاتمه کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حکم کوي چې دا رسم مات کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دید مور سر ناروانو لار کے پہ ڈاکوان رووتل د مور نے والا کالی وغیرہ واغستلو دے او تختور دے غلام کو رے وستو پہ منڈائے کی خرس کو حکیم ابن عظام رحمت اللہ لے اگو واغستو دادا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روارو دادا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خپل ترور لور کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگی شوا او دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈمبنے بی بی اپا خزو کی ڈمبے ایمان چار اوڑے ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے چور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کو آپ زویتو باندیو نیولو متبنا چکل زلمیشو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور و حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا هغې لور و حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمل النساء و تا وی سو تا وی اجمل النساء پٹول و خزو کے ڈیر خکلے یو خو عرب عظیم خکلے خلق تھی او چرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تا اجمل النساء وی واقعی چی بیا بڑی رخ کلی و نبی علیہ السلام تو سلام دا زید رضی اللہ تعالیٰ نا دا رشتی دا پار لارو چونکہ بدو خنم دا غلامے پروتو چی دیکھو غلام دے اگی ویل یر مونگ بپی سو چکو سبو کو اوی سوچ بپیو کو یا ساچے دا چی رتو اوی مونگ بپی سو چکو نا پوشا چی نیرا کئی اسی پسی زرازا بیا ماں چه دا اوی کنم مونگ با پی سوچو کو نو باید بیا سوچ تے چه خبر اپری گوستو نو لاڑا بیا نبی علیہ السلام تو سلام خفشو چه زو پسی لاڑا مو مالی را نکا ما دا خپل زوی دا پار گوختا دا دی صورت آیت نمبر 36 چه نازل شو وما کان لی مؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ایکون لهم الخیرت من امرهم چې کله الله د الله پیغمبر د یو کار د کولو فیصله وکړي نو مؤمن سړی او مؤمن ښځې له نه دي پکار چې هغه پکې خپل اختیار چلول بیا شروع کی چې مونږ به پې سوچ وکړو. هغې چې دا واورېدل فوراً تیار شو وی حضرت مونږ درکړې ده بس. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے ورکا نکو شو پا دے کہ سمودہ پس کور سمیرانو کو دا دوانو بس زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگو وی حضرت زول طلاق ورکو دا واقعہ روز تر آروانا دا بیا بے نویم خواہ دا واقعہ روز تر آزی بیا بے صرف ترجمہ کم گرے دانے جی تاسو بیا بے جنا دے بے بیا شروع کی روز تر دا واقعہ رازی بیا بے تفصیل نکو. آیت نمبر 27 کی دا واقعہ دا آیت نمبر 27 کے ردا واقعہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے اوئی حضرت طلاق ورکم نبی علیہ الصلوۃ 27 نہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تو فرمائے آیت نمبر 37 مائل اور 27 وَاِسْتَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. اگر آگو یا حضرت طلاق ورکم نبی علیہ السلام بتو فرمائے وَاتَّقِ اللَّهَ دا اللہ نو یاری گا سر طلاق ورکی نبی علیہ السلام سر دا غم پیدا شو کدو لطلاق ورکڑو نداغوی اتمنان بیا زمان سیوا پا بل چند کی گی بیا نکاح ما دمرا دا او دبانی غنم دا غلامے پروتو ولے ورکولم نا زما دا وجنے ولے ورکا ازو سر بیا نکاح کولے نشم زکچ رسم دے نمتبنا دا خد سر نکاح دا بدگن لیش خبر وانی پوئی گے کنا رسم ترازم زو پوئی گے کنا سچ دا اللہ فیصلہ و مگر انگی بکی در اول طلاق ورکو نبی علیہ السلام تو حکم راگو جی تو سر نکاح کا عدت تیر نبی علیہ السلام بو سر نکاح کا جی نکاح سر نبی علیہ السلام تو سلام اوکا نو دا رسم سشو اغا مات شو رسم داو جی دا متبنا دا خز سر نکاح دا بدا گنلا حرام گنلا نبی علیہ السلام تو سلام تو حکم شو جی تو سر نکاح کا جی دا رسم مات شو بے اسن نبی علیہ السلام نکاح اکڑا او اگر رسم سشو اگر مات شو گورا کم چی مقتداوی اگر پکار دا چی رسم اول خپل مات کی اگر پکار دی چی اول خپل رسم مات کی مثال ستا پا کور بانی غم راغو خادی راغا پکار دا چی تا ہر سر سنت و مطابق ہو کی دکه خلق بتاتا گوری اس خودے مگا کزبا کی ڈنگ ڈنگ شورو کب تازو خوبا ما تا گورے کنا تازو بیم سبا کوئے بکن بکوئے مقتدال پا کار دی چاغا رسم اول پا خپلا مات کی نبی دے سلام تو سلام یوزن او فرمائل اوی سرو نا اخرائے کور تلا واپس رہو تو وے قتل یوم سر نہ دیکھ رہے سا غصہ شو چکور تلاڑو غصہ بیبی ہوتا ہی ولی اور اممہ تیل چھ سر اخرا ہے اگی سر نہ کرے پا عربو کے دا سر خرول دم بدگڑ لے شو دا یو رسم او زمزمون دیر خلق سر نہ کرے کر لڑکا مڑا ہوئی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائے لوئی سرون اخرا ہے چامو نہ کرے بیبو تی حضرت تاسو اول پخپل اخرائے نو خلق برتو گور ناغیب مخرے چی نبی علیہ السلام تو سلام سر مبارک اخرولو او بہر اوتو مزا غیم شو روکا صحابے کرام سر خرول شو روکا صحابیوی حضرت سر خرولو والا او سر کمولو والا یعنی ویختو کمولو والا دوانو کی کم بہتر دی نبی علیہ السلام او فرمائے رحم اللہ المحلقین دری پیرے نبی علیہ السلام او فرمائل چہ دا اللہ میں رو بانتیا دیوی پا سر خرون کو باندے نا پا سلو رمزل باندے وی والمقصرین او پا سر کمون کو باندے ویختو کمون کو باندې دغه بیا ورسه مطلب د خبره مې داو چې مقتدا له پکار دی چې اول رسم خپل مات کی اوس چې پتا یو کار راغو او تا پکې نکریزی او پالنګون او دا شی نه دی پکې وکړل نو سبا ته بل ته ویلی شي چې دا مه کوه ابو ای زمانه خپله چې در باندې وو نو سترګې در باندې پټې وې او نن موږ ته لګیې وایي به که نه به وي مقتدا له خپله پکار دی نه دې سرند کې رد د رسمې باطل کوي او رسم یې مات کړی دی په چا باندې په نبی علیہ السلام باندې چې تر رسم مات که چې تر قیامت پورې دا رسم ختم شي مقصد د سور احزاب التحزیز فی التبلیغ والتحجی للمبلغ سلیرش خطابات دولس نبی علیہ السلام تا او دولس امت د نبی علیہ الصلات والسلام تا او سرد کی رد د رسم باطل اللہ کئی اول دری اوامر ذکر کئی لومبو دریو آیاتونو کی دری اوامر یو امر اتق اللہ دا اللہ نو یری گا دویم دا اللہ نو یری گا بیانو کا دویم ولا تطع الکافرین والمنافقین دا کافر او دا منافق خبر ممنا کافر بدی منکی پا زورا دا غو نمنی منافق بدر کی اندرونی سستیاں پیدا کئی نو دا غو خبرو نمنی او دریم وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ داغا کتاب تابیشا داغا وحی تابیشا جکا متا تا کولیش تا کل ما یوحا تابیش او که تکلیف و مصیبت رازی نو تسلی و توکل اللہ پا اللہ زان سپارکا اول دری اوامر یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام تو سلامہ اتق اللہ او یری گا دا اللہ نو یری گا سا مطلب بیانو کا وقتی ما ہوئے لے چھے شک سرا عقیدہ تبا کی گی بدعات سرا عمل تبا کی گی او رسم سرا معاشرہ تبا کی گی رسم سرا سے تبا کی گی معاشرہ تبا کی گی معاشرہ کے چھے رسمون زیاد چھے نبی آو گو رکھا نا نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی کم معاشرہ کی چی نکاہونو گران شی نو اغا معاشرہ کی بگ زناگانی اغا آسانی شی نو نو بورا کن نکاہونو گران شوی کار آسان شوی دی گران دی کن دمرا تولا کالے بکے او دا بکے او دا بکے او دا بکے جی سڑے و تو گوری نو اول وی لس کالا با مزدوری کم نو بیا بدا کم وی کنو وی رک سم د نبی رے سرانت و سرام و رساب کرام و دور چلور بے پیغلش و جماعت کے با قدر دو غیل بے حضرت زمان لور پیغلش وی دا بلی غاڑی نبا بل صحابی پاس دو حضرت زمان زوی دے وی رازے لگا چی نکاو تڑو نکاو بے اتڑو لو ابو کا رخپلہ بوت لو دا سی خلق اڈیر صفا خلق اسم یو تن برا پاسی و آغا عظیم و حستو پسی با خبری کئی و داغی بیزتی بکا ترک داغی اگا طور طریقو اگا عمل تا خو گورا پا دن باندے پا شریعت باندے نن او گورا نکاو نگران شوی دی یو طرف تا جنے دا طرف دمر رسمونا چی اگا وی فرنیچر میں چی ولی نیکڑی پا یو نیم لکنو ال تبو پسی نور خان دی بیا زکا نور یوریانو بیویو دا دی خوبا نی خد دمرا دمرا جوڑی دو جوڑی بولس خر لانو دو دور لیورونو لانو منا جی کور کی معشومینو آغلا مو سب بلا بتر رسمو نا دی کنی دی رسمو نا نا چی دی ولو کیو نا دا بلی غارنی نا لگ کور بمولا بیا کئی نو سا جات شو خو آغی با تازو بزان لاغستی وی آغی بزان لاغستی وی لکه دا سی کئی کنی کئی الگ کور جنے کور لو کی ٹولو لا ترونو لو چاچی گانو لو ماما گانو لو ٹولو لو کی نبلی غانے ناغی دی لو کی لکه غصه اجتو تا بخپل لکړو وغي بخپل لکړو ولې یو بل تنگوي کوته وې چې دا رسم دی وی ویره جی هر سره سم دی بس هر سره سم نو رسم دی که څه شی دی خنو بلې غاړې نه دی وی چې د خوانچې روټۍ مې نی ورکړې نو بیا کار چرته کېږي دا خو به جی خام خام ورکوم چې فل چیکن یې پکې او نرے غوخی پکی او سیخ کبابی پکی او دائی پکی او وائٹ گوشو ریڈ گوشو دا چی پکی نی جی بیا خو مخجڑی روی سٹیٹس دیکن رسمون تا گور نا یاو طرف نا دی رسمون بلی غانی نا دا آغا رسمون نا چی نکاہو نا گران شو سڑے چی یو زویل وادو کی نو پلس و کالو کی بل تقابو کی گی پا ایمانی ہوئے سے معاشرے خبر رکھو بلتے قابو کیے گی بیا اور یہ رجی لاڈو کی مستڑی دی دمشی بھی نہیں دی چاہ میں جو ودو نہ راگل یقین لگتا پو سکے آگوئی لا دمشی بھی نہیں ولے رسم نے دی رسم نے پو گو بانے پراتے دی دگا رسم نے چی ختمی گی ختمی گی نو معاملہ با کم زیادہ رسیدنی نو چی نکاہو نا گران شی نو سا آسان شی زنا گانی آسانی شی کنا نن ورشا کنا ورشا ہوگو را دو نمبرے بے حیائے ہر سا آسان شو که آسان نشو نرزک وی اتق اللہ مقصد دا خبر دا شرک سرا عقیدہ تباہ کی گی بدعات و سرا اعمال تباہ کی گی او رسم سرا معاشرہ تباہ کی گی ذکر دی صورت کے رد دا رسم باطل کئی چڑوان جد عقیدہ و عمل خو برابر شو راشوز معاشرم برابر کا رسمون ختم کچے معاشرہ جی ٹک شی اتق اللہ او یریگے دا اللہ مسئلہ بیان کا ولا تطع الكافرين والمنافقين ممن ذا كافرانو ذا منافقانو كافر بزور استعمال ہے من ترکه من جبار قسمه الله نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دا اللہ کتاب دا یو زورور دا لاسا پریغستو نا پدبانی دا اللہ لانت وی زورور بتا تسوی مبیانا منافق اب اندرونی سستیا پیدا کر یار جی لگ پا مزہ ہو لگ سلو سلو پار چار ادنے پکڑا جی خیر جی سچا ٹھیک بشی جی ٹھیک بشی نہ مد کافر منا مد منافق منا دوان دی دشمنا دی ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ دے پوہا او با حکمت ازاد درم امر وتبی ما یوہا الیک من ربک تابع شدا حغس چه وحی کولیشی تا تا دا طرف دا ربستانا دا سو وحی کولیش دا قرآن مطلب دا دا کل ما یوها تا بیش دا طول حقسو چه تا تا وحی کولیش زکا منافق او منافق کافر بتا دا کل ما یوها نا اڑی او منافق بری دا بازی ما یوها نا اڑی سما با خبر پوئی گئے کافر بری دا کل ما یوها نا اڑی چی ما بیانو منافق بسوستیا پیدا کئی دا کوا جی دا مکوا دا بازی ما یوحانا با جی منا کئی نو دا دوانو ممنا دا اللہ منا دا کل ما یوحا تابیش یقینن اللہ دے پا حق سچی عمل کوئی تاسو خبردار ازاد زجی صفا خبر کم ملگری بمینی جواب و توکل اللہ زان اسپار پا اللہ باندے چی اللہ در سر من نوی رحمانا کلخ کر در سر یک تنہائی دیر لخ کرے بھئی خوچا اللہ در سر نینو سپی پا اللہ زان اس پارا او چی پا اللہ دی زان اس پارا لو وکفا باللہ وکیلا کافی دے خاص اللہ زی موار بس اللہ دی زی موار شو کنا نو چی اللہ دی زی موار شی نو دا بلچار زی موار ساجت تے شتا ساجت وکفا باللہ وکیلا کافر خاص اللہ ذمہ وار راتن کے سبق کے انشاءاللہ دری مثالوں نبوائیو